sang iyong ganda, kasabay rin ang aming kumakanta. Maribang huwag ka na, sa piling ko'y lumisan pa, hanggang ang hangit tulay tumila na. Yo.